राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 25 नंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे कुचमन सिटी राम बंधम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितवरान्नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण असली बात भाई भी है जैसे महाराज ने कहा असली अपना स्टेशन परमात्मा की प्राप्ति करना है उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं जीवन मुक्ति भी कहते हैं प्रेम की प्राप्ति कहते हैं बोध की प्राप्ति भी कहते हैं अज्ञान का नाश होना कहते हैं कल्याण कहते हैं उद्धार कहते हैं मुक्ति कहते हैं अनेक नाम है अनेक नामों से उसका वर्णन किया है उसमें अपने सिद्धांत के अनुसार अलग अलग नाम है वास्तव में दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए और आनंद भी पूर्ण प्राप्ति हो जाए कमी किंचित मात्र भी न रहे ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही ये मानव शरीर मिला है भाई हो चाहे बहन हो कोई हो उस तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है शरीर तो उसकी प्राप्ति करना है उसकी प्राप्ति के लिए पहले चाहिए विवेक दो मार्ग है एक भक्ति का मार्ग है एक ज्ञान का मार्ग है तो भक्ति के मार्ग में तो श्रद्धा विश्वास मुख्य है और ज्ञान के मार्ग में विवेक मुख्य है मुख का तात्पर्य विवेक प्रधान है परंतु भक्ति श्रद्धा विश्वास ये भी चाहिए और भक्ति के विषय में विश्वास मुख्य है परंतु उसमें विवेक भी चाहिए सब भी चाहिए मुख्य चीज है या भक्ति विषय विश्वास है कारण उसका क्या है किसी तीन चीज देखने में आती है सुनने में आती है एक परमात्मा है एक परमात्मा जीवात्मा है एक ये जड़ जगत है इसको गीता में अपरा प्रकृति परा प्रकृति और भगवान तीन नाम से कहा है इन तीर्थों का वर्णन है क्षेत्र क्षेत्र की और वहां है तीनों में अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम है ये तीन ने कहा है तीनों को ठीक तरह जानना है इन तीनों में भी क्षर अक्षर रूप ही संसार है इसमें जो विनाशी एक तत्व है एक अविनाशी तत्व है जो अविनाशी तत्व वो अक्षर कहते हैं उसका नाश नहीं होता वो है जो ही रहता है और विनाशी तत्व है वो बिना विकार के रहता ही नहीं स्वर्ग अवस्था में भी प्रवृत्त आता है और प्रलय अवस्था में भी, यद्यपि प्रलय अवस्था में प्रकृति को निष्क्रिय माना है और स्वर्ग अवस्था में सक्रिय माना है, पर निष्क्रिय अवस्था में भी उसमें क्रिया होती रहती है। जैसे आदमी जागता है तो काम करता है और विश्राम लेता है तो सो जाता है, नींद लेता है, पर नींद में भी वह क्रिया होती रहती है, नींद में भी। इस वास्ते कोई जल्दी जगा देता है तो कहते हैं कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद में, तो पूरा समय हो जाता है तो नींद पक जाती है। तो कच्चे से पक्का होना ये क्रिया है, नहीं तो कच्ची अवस्था से पक्की अवस्था कैसे होगी? तो क्रिया मांगनी ही पड़ेगी, सूक्ष्म क्रिया है, स्थूल क्रिया नहीं होती। स्थूल क्रिया स्वर्ग अवस्था में जागृत अवस्था में होती है, कार कैरी नींद में वो स्थूल क्रिया नहीं होती, परंतु स्थूल क्रिया की तरह ही उसमें भी परिश्रम होता है, जिससे कि वो नींद पकती है। पक जाती है नींद, जब नींद खुल जाती है तो आंखें खुल जाती है, सब ठीक हो जाता है। कच्ची नींद जगने पर आंखें भी ठीक खुलती नहीं है, परंतु जग जाते हैं, काम होता है। तो जागृत अवस्था में क्रिया होती है और स्वप्न अवस्था में क्रिया होती है, क्रिया हरदम होती है उसमें, प्रकृति में क्रिया ही है। प्रकृति शब्द का ही ये तात्पर्य है कि उसमें क्रिया होती रहती है, और पुरुष परमात्मा है उसमें क्रिया नहीं होती, वो है जो ही रहता है। तो उसी प्राप्ति में क्रिया रहित होना है वो श्रेष्ठ है, और इस संसार में क्रिया सहित है वो श्रेष्ठ है। तो जागृत में और स्वप्न में दोनों में स्थूल क्रियाएं होती है, स्वप्न में सूक्ष्म होती है, परंतु उस समय में जागृत की तरह ही मालूम होता है, वैसे ही होता है, और सुषुप्ति में क्रिया मालूम नहीं होती, गाढ़ सुषुप्ति हो जाती है, उसमें कुछ क्रिया नहीं होती, परंतु क्रिया सक्रिय हो प्रकृति अंश में तो क्रिया होती ही रहती है, और जो पुरुष है उसमें क्रिया नहीं होती, ये बात होती है। अब इन दोनों का विभाग है, उस विभाग को समझने की जरूरत है। उसमें समझना हो तो तीनों शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और दूसरी किसी सामग्री है, वो सब सब प्रकृति की है। उसमें शरीर है, योग्यता है, परिश्रम है, वो जो सब स्थूल सूक्ष्म कारण में इनमें क्रिया है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, इनमें क्रिया है, इनमें सब क्रियाएं होती रहती है। ये क्रिया विभाग है, और पुरुष का वो पुरुष विभाग है, वो क्रिया विभाग नहीं है, वो स्थिर विभाग है। तो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में स्थिर विभाग मुख्य है, और जो सब जगह है, एक सिद्धांत की बात है ध्यान देने की, तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा हो उसकी प्राप्ति में क्रिया प्रधान नहीं है। क्रिया प्रधान वहां होती है जहां देश है, काल है, वस्तु है, इसका संबंध होता है, उस देश में है, इस देश में नहीं है, तब वहां क्रिया होती है, और सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, ऐसे सब जगह परिपूर्ण है, उसमें एक बात है, उस तत्व को प्राप्त करने में क्रिया प्रदान नहीं है। जहां हो आप, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जहां जीव उर न जो धरे तही लिख पाएगा सोए, जहां उन्हें चलते वही बहुत हो जाता है। क्यों वहां है संसारी चीजें सब व्यापक नहीं होती, पर परमात्मा ऐसे है जो संसार है वहां भी परिपूर्ण है, और जहां संसार का अभाव है वहां भी परिपूर्ण है। वो मनुष्य के बुद्धि का विषय नहीं है। ये जो कही जाती है श्रद्धा की मुख्यता है, विश्वास की मुख्यता है, तो ये क्यों है मुख्यता कि उसमें बुद्धि काम नहीं करती। वो इतना परिपूर्ण सब संसार है समरूप से, उसमें कोई बुद्धि क्या काम करेगी। बुद्धि काम करती करते जहां सीमित अवस्था होती है उसमें, असीम अवस्था में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें विश्वास काम करता है, श्रद्धा काम करता है। विश्वास है दो अवस्था मान्य है साधक के लिए, एक जानना है एक मानना है। जानना है संसार को, प्रकृति को, संसार संसार के कारण को जानना है, और परमात्मा को जो कि परमात्मा ईश्वर रूप है उसको केवल मानना है। मानना है परमात्मा है और जान नहीं सकते। जानने की शक्ति काम करती है वहां ज्ञान मार्ग है, जानने की शक्ति जवाब दे देती है, जान करके उसको नहीं जान सकते वहां भक्ति मार्ग होता है। तो भक्ति मार्ग में श्रद्धा की विश्वास की मुख्यता है, बिना विश्वास भक्ति नहीं। तई बिन द्रवी न राम, राम कृपा बन स्वप्न हो जीवन लय विश्राम। उसमें भक्ति में श्रद्धा मुख्य है, विश्वास मुख्य है, परमात्मा है ऐसी मान्यता मुख्य है। उस परमात्मा को जान नहीं सकते। जान उसी को सकते हैं जो बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे हम हाथ से किसी चीज को पकड़ते हैं तो इस घड़ी को जो पकड़ सकते हैं, पर दीवार हो बड़ी तो दीवार को हाथ से पकड़ नहीं सकते। हाथ पूरा पूरा कर दे तो थोड़ी दूर में ही होगा, दीवार बहुत बड़ी है। इसी तरह परमात्मा अपार है, असीम है, उसको हम जान नहीं सकते, उसको मान सकते हैं, उसको जान नहीं सकते। जैसे ध्यान दो अपने माँ बाप है तो माँ बाप को कोई जान नहीं सकता, मान सकता है। बाप जिस समय में बाप बनाता है उस समय में आपकी सत्ता ही नहीं थी, आप थे ही नहीं, आप कैसे जानेंगे। आपकी सत्ता ही नहीं थी उस समय में, बूंद रूप से क्यों ना हुए थे। तो उस अवस्था को पिता जानता है, माता जानती है, आप जानते नहीं है। आपको मानना ही पड़ेगा ये हमारी पूजिया माँ है। आप इतने बैठे भाई बहन बोझ से किसी को भी ये याद नहीं कैसे माँ के मैंने जन्म लिया, ऐसे हमारे पिता बने और पिछले बाद में अगले जन्म लिया, ये याद हो किसी को भी, किसी को याद नहीं है। क्योंकि उस समय में जानने की शक्ति विकसित आपकी हुई नहीं, मूक अवस्था थी। तो उस समय में आपकी सत्ता सही धारी ऐसा थी नहीं, तो इस वास्ते उनको जान नहीं सकते, मान सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा है, वे सबके माता पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत सुखराशी, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव जितने हैं सबके सब भगवान के अंश हैं। पिता होता उसी का अंश होता है पुत्र, तो पिता के सत्ता को वो कैसे जाने, उसे सत्ता पहली होती पिता की, उसी सत्ता पीछे होती है, वो उसको जान नहीं सकता। इसी तरह से हमारे जानने की जितनी शक्तियां है वे शक्तियां सब की सब पीछे पैदा होती है, और शक्तियों के द्वारा हम जान सकते हैं किन वो जो उन शक्तियों के अंतर्गत आती है उसको, जो शक्ति अंतर्गत नहीं आती उसको कैसे जानेंगे, उसको मान सकते हैं, मान सकते हैं। पिता को मानते हैं, माँ को मानते हैं, जानते नहीं है, जानते नहीं है, मानते हैं। ऐसे जो परमात्मा है मूल में, उस परमात्मा को हम मानते हैं। तो जानने का क्या विषय है, ध्यान दे थोड़ा। जानने का विषय ये है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, तेरी जितनी चीज भी हमारी नहीं है। भगवान के शरीर के विषय में कहा, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक भगवान के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। तो कहां तक हम जान सकेंगे, हमारी जानने की शक्ति काम नहीं करती। और संसार है इसको जानना है, तो जानना ये है कि हमारी कोई चीज नहीं है, ये असली जानना है। असली जानना है, जानने की शक्ति इसमें काम करती है कि हमारी कोई चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत शक्तियां हैं, अनंत वैभव है, परंतु इसमें कोई भी हमारी तिलचित चीज भी हमारी नहीं है। मानते गए मानते हैं परमात्मा को, परमात्मा है सब में, हमारे कारण है वे परमात्मा है, उसके बाद में हम पैदा हुए, तो उसके बाद में पैदा होने के कारण से उसको हम जान नहीं सकते, मान सकते हैं, सिवाय मानने के और कोई इच्छा नहीं, हमारे पास गुजरा है नहीं। इस बात से बिना विश्वास भगति नहीं, नैते ही इंद्र इंद्रम, बिना विश्वास के बिना भक्ति नहीं है। विश्वास करते हैं भगवान है, तो विश्वास मुख्य होता है उसके लिए भगवान है, और विश्वास जिसके मुख्य नहीं है उसके लिए भगवान नहीं है। क्यों, भगवान विश्वास का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हमारे विश्वास भगवान है। तो परमात्मा को हम जान नहीं सकते, सो जाने ही ये देव जनाई, वो जान सकता है जिसको भगवान जना देते हैं, अपना ज्ञान करा देते हैं मैं हूं, वो फिर जानता, जानने का विषय न होने पर भी अनजान पड़ा नहीं रहता, परमात्मा को जान जाता है। तो परमात्मा को जान जाता है, वे जानने की शक्ति परमात्मा की है, उसे हम मान सकते हैं, हम परमात्मा जान रहे हैं ऐसा हम मान सकते हैं, वो मान सकते हैं। अन्य के विषय में जहां तक हमारा विषय है, हमारी बुद्धि काम करती है, हमारी चीज कोई नहीं है, ये हमारे जानने का विषय है। संसार में जितना जो कुछ विभाव है, विभाग है, वैभव है, उसको हम जान सकते हैं, जैसे हमारी कोई चीज नहीं है, हम परमात्मा के अंश हैं। जिस परमात्मा को हम मानते हैं, जैसे पिता के अंश होता है पुत्र, तो पिता को मानता है जान नहीं सकता, माँ को मानता है जान नहीं चलता, जानना की शक्ति के बाहर की बात है, ये मानने की शक्ति है, यह जानना ही है, हमारा कुछ नहीं है। तो जानने का असली उपयोग ये है कि संसार में कोई भी चीज अपनी नहीं है, ये ठीक तरह से जानना है। जो मिली हुई चीज है और बिछुड़ने वाली है वो हमारी चीज नहीं है। शरीर मिला है और बिछुड़ने वाला है, सबका शरीर बिछुड़ेगा, मिला हुआ है बिछुड़ने वाला है, परिस्थिति हर एक मिली है और बिछुड़ने वाली है, वस्तु हर एक मिली है बिछुड़ने वाली है, तो मिलने वाली बिछुड़ने वाली है वो हमारी नहीं। हम इस रास्ते चलते हैं, इस रास्ते से एक दूसरा रास्ता मिला, उसमें एक भाई आए, हम मिल गए, अगर चल गए वो अपने मार्ग गए, हम अपने मार्ग गए, तो मिला और बिछड़ा वो हमारा नहीं है। संसार मात्र ऐसा ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं जान सकते। हमारा नहीं है ये बात जानने की है, ये असली जान लिया कि हमारी चीज कोई नहीं है। ये संसार अनंत अपार असली है, ऐसा मानते हैं हम। इसमें कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी चीज है भगवान, जिस भगवान के हम अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुबरस ऐसी अंश है हमारे। तो हम जिसके अंश है तो हम अपने को जानते हैं, ये अपने को जानते हैं जिसकी सत्ता है वो सत्ता को हम जानते हैं, सत्ता रूप से जानते हैं, सत्ता रूप से जानेंगे और क्या जानेंगे। वो हमारा है, उसके सिवाय कोई चीज हमारी है नहीं, सब प्रकृति का कार्य है, परमात्मा की एक शक्ति है, शक्ति है जिसको परमात्मा की प्रकृति कहते हैं, वो अपना प्रकृति है, भूमि आप अन्न वायु खंग मन खंग वास्तु ये होगा, पृथ्वी से तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि और अहम, तीन ये मन बुद्धि अहंकार, सबसे सूक्ष्म चीज अहंकार है, अहंकार प्रकृति का कार्य है, ये सब प्रकृति का कार्य है, इसमें हमारी नहीं है। इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति हो तो उसके निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार होगा, ममता भी मिटेगी और अहंता भी मिटेगी। अहंता ममता है ये क्या चीज है, अहंता है ये अभेद भाव का संबंध है, मैं हूं ये अनुभव है, सबका अनुभव है, ये मनुष्य में नहीं पशुओं का भी है, पशुओं का इतना स्पष्ट नहीं है जितना मनुष्य स्पष्ट है, मैं हूं। कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है कि मैं बेटा तू क्यों आया, तो मैं हूं तू आया है, तो ये ज्ञान है मामूली, और मनुष्य को साफ ज्ञान है कि मैं हूं, ऐसा ज्ञान है, अपनी सत्ता का ज्ञान, अपनी सत्ता, सत्ता रूप से अपने को जानता है, मैं क्या हूं कैसा हूं पता नहीं है, सत्ता रूप से है तो मैं हूं ऐसा ज्ञान है। तो जानकारी में जो जानने का विषय है वो कोई भी हमारा नहीं है, जानने वाला वो सब हमारा नहीं है। अब तो जानने के बाद में मांगने की बात रही, मांगने की बात है वो सिवाय परमात्मा में और जगह चलती नहीं, मांगने की बात भूल में परमात्मा है तो परमात्मा एक है ऐसा मानते हैं। ये मानना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। मानने के बाद ईश्वर का काम है कि सो जाने जीव देव जना ही, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत उन चंदन, भगत के भीतर में चंद्रमा रूप आप हो, उस चंद्रमा को मानते हैं हम पहले, तो सबके भीतर वो है, वो जानता है, तब परमात्मा जानते हैं। अपने में शक्ति नहीं जानने की, अपने में मान नहीं सकती है, वो माने कोई न माने, इस बात से हमें दर्शन चार दर्शन छह दर्शन है, तो छह दर्शनों में सब मानने की बात आई है। आस्तिक दर्शन है छह, नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शनों में क्या है, ईश्वर को नहीं मानते। जैसे जैन दर्शन है, जैन दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, उसमें ईश्वर यही मानता है। जो ज्ञान हो जाता है वो जीव ही ईश्वर बन जाता है, वो ईश्वर बन करके मोक्ष शिला पर रहता है। मोक्ष शिला पर रहने वाले सब ही मुक्त है, वे सब संसार को जानते हैं, वे जानने वाले हैं, वो मुक्त जीव होता है, ईश्वर नहीं है। आज तक दर्शन वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर है। सब पूरे स्वामी गुरु पाणि नानवच्छेदात योग दर्शन में कहा है, वो ही परम गुरु है। आप गुरु मानते हैं, गुरु मानते हैं, गुरु गुरु के गुरु गुरु, ऐसे आखिरी अंत में गुरु कौन है, परमात्मा है। सब पूर्व स्वामी गुरु काले नानवच्छेदात, काल के कारण से उसका पता नहीं लगता, अपार है, असीम है, इस वजह से सबका गुरु है। वैसे गुरु कौन हो, उसका गुरु कोई नहीं है, सब गुरु सब गुरु। काल से उसका अवच्छेद नहीं होता, काल से विवाद नहीं होता, काल को जानने वाला है वो। इस वजह से कहा कि उस काल को कहा गया जा गुरु हो, जो किसी को गुरु को से ज्ञान पता है तो काल को खा जाता है, वो काल को ही, तो काल के खा जाने से उसका ज्ञान होता है, वो भगवान की कृपा से होता है। सो जाने जय देव जनाई, जिनको भगवान जना देते हैं तुझे जान बिना मानता है, तो मानने में परमात्मा है ऐसा, तो आस्तिक दर्शन है ये मानते हैं। और जानने पर भगत होते हैं, भगवान के प्यारे भगत, तो भगत जान जाते हैं, क्यों भगवान उनको सुना देते हैं, उनकी जो सिर है उसको सुना देते हैं, जान जाते हैं लोग। मानने में एक परमात्मा ही आते, वो कोई मानने में नहीं आता, जानने में आते हैं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य इसे हमारा कुछ भी नहीं है, असली जानना ये है। हम लोग कितनी मेहनत करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे कि हमारी कोई चीज नहीं है। कसौटी उसकी ये है कि मिली है और बिछड़ने वाली है, वो माया का कार्य संपूर्ण ऐसा ही है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो हमारी चीज नहीं होती। हमारी चीज मिली मिली हुई ही रहेगी, वो वियोग उसका कभी होगा ही नहीं, संभव भी नहीं। वो हमारा है, वो परमात्मा हमारा है, तो उसमें तो विश्वास ही करना होता है, विश्वास कर ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको जान नहीं सकते। जानने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने कहा कर देते हैं, परंतु भीत उसको पकड़ नहीं सकते, क्यों भीत है वो हमारे हाथ से बड़ा ही है, हाथ से वो सीमित है, और भेद इस सीमा में पर है, इस बात से भेद को पकड़ दी से नहीं हो है, उसको पकड़ सकते हैं। तो बुद्धि से छोटी चीज है वो पकड़ने में आती है, बुद्धि से परे है वो पकड़ने नहीं है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धे परम बुद्धवा जानना होता है, जानना तो वो जानना बुद्धि के अंतर्गत नहीं है, वो श्रद्धा भक्ति से जानते भगवान है ऐसा मानते हैं। ये मान्यता ही काम करेगी, मान्यता को लेकर के आप भजन में लग जाओ फिर भगवान जना देते हैं, शो जाने देव जेव जनाई, वो जना देते हैं कि मैं ऐसा हूँ। अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, अपनी बुद्धि पर काम नहीं करती, तो बुद्धि जानने में काम करती है, जानने में काम करती है तो बुद्धि के अंतर्गत आने वाली चीज हमारी नहीं है। क्योंकि जानने की चीज सब ऐसी है कि मिली हुई है और बिछड़ जाती है, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग वियोग अंतर, मात्र संयोग है वियोग होता है अंत में, तो वियोग जिसका होता है वो हमारी चीज नहीं। परमात्मा परिपूर्ण व्यापक सब जगह मौजूद है, तो उसे प्राप्ति का उपाय क्या है, उसे समान मनन निर्देशन बहुत सी बातें बताई शास्त्रों में, परंतु अंतिम बात क्या है, अंतिम जहां आप हो वहां है, विश्वास करो वहां है, बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि तर्क करोगे तो तर्क काम नहीं करती है। अब है वो पहले से है, आपके जानने की शक्ति पद्धा पीछे हुई है, अरे वो उन शक्ति से पहले है, वो सत्ता है सबकी सत्ता, ऐसी सत्ता आपकी भी सत्ता है। आपका स्वरूप क्या होगा, सत्स्वरूप, मैं हूं, मैं ये अहंकार हूं, ये चेतन जड़ और चेतन ये ग्रंथ है, मैं हूं, इसमें हूं है ये रहता है केवल, मैं मिट जाता है, निर्ममो निरहंकार सशांति करी स्थिति, निर्ममो निरहंकार विहाय कामान्य सर्वान वास्तव निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार सशांति बनी गति, ये शांति कर्मियों का अंतिम है। तो शांति होती है क्या होता है, ऐसा ब्राह्मण स्थिति, ये ब्राह्मण स्थिति होती है। 71 बहुत दो श्लोक ये दूसरे अध्याय के 71, तो निर्मम और निरहंकार यही वहां भक्ति मार्ग में, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख समय, सम दुख सुख दुख समान है, क्षमावान है वो निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित हो गया, ममता रहित हो गया। तो अहंकार वो क्या हुआ कि इसके साथ अभेद संबंध है, मैं हूं तो मैं के साथ में अभेद संबंध है, वो मैं है, भेद का संबंध है वो है मेरा, वो मेरा है, तो मेरा होता है ममता, निर्ममो निरहंकार, ममता से अहंकार से रहित आपका जो स्वरूप है, तो सत्ता रूप ही मानोगे और उसे अगर कह नहीं सकते, ये बुद्धि वहां तक ही जाती है सत्ता रूप तक, सत्ता है वो, सत्ता जिससे है वो परमात्मा है, जिसमें सबकी सत्ता होती है, सबकी सत्ता हो करके उस एक परमात्मा को जानता है, वो परमात्मा है, इसको मानना ही पड़ेगा, मानने के सिवाय तेरी कोई चारा नहीं है, माने आप न माने इसमें आप स्वतंत्र है, बिल्कुल अपरतंत्र नहीं है, माने नहीं माने, पर माना हुआ नहीं रहता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो जाना हुआ हो जाता है, जानने में आ जाता है। कोई किसे जाने में सो जाने जय देव जनाई, भगवान जनाते हैं तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान तो भगत भगत चंदन, वो जान जाता है तुम्हारी कृपा से। तो भगवान ने कृपा से ही भगवान जो जान सकते हैं, हम अपनी बुद्धि से जान नहीं सकते। इस वास्ते जगत में जानने की बात तीन आई है, तीन, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, एक निर्गुण ब्रह्म है परमात्मा है। परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों है, वो परमात्मा है। सगुण होता है गुण सहित, निर्गुण निर्गुण निर्गुण रहित। तो गुण सहित गुण रहित, गुण तो उसमें रहेंगे, गुण के सहित जाने वो सगुण को जानता है, गुण से रहित निर्गुण को जानता है। तो वो जानता है, पर वो जानता है वही सो जाने देव देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वही जान सकता है, अपनी शक्ति से नहीं। अपनी शक्ति से मानना परमात्मा है, वो शक्ति के अंदर तो नहीं आता। शक्ति के अंदर तो आदि और अंत वाला होता है, सीमित तो होता है, वो जानने में आता है। तो जानने में कोई चीज हमारी नहीं है, जो जानने में आती है वो चीज हमारी नहीं है। ये अंत में मानना पड़ता है, सिवाय मानने के कोई तत्व नहीं है और कोई शक्ति नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, संसार हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि जितनी जो कुछ है संयोग और वियोग होता है, मिल गए तो संयोग हो गया, बिछड़ गए तो वियोग हो गया, मिलना और बिछड़ना हो जाता है जिसका, वो चीज हमारी नहीं होती। तो संसार हमारा है ही नहीं, संसार में कोई चीज हमारी है ही नहीं। क्योंकि संसार सब प्रकृति का कार्य है, जो प्रकृति को भी हम नहीं जानते तो प्रकृति का कार्य कैसे रहे। देखो कारण होता है सूक्ष्म और कार्य होता है स्थूल। तो स्थूल कार्य कोई सब नहीं जानते तो कारण प्रकृति को कैसे जान लेंगे, प्रकृति को मानेंगे। क्योंकि ये कार्य है ना संसार का, तो ये कार्य बिना कारण के हो नहीं सकता। इस वास्ते सबका कारण रूप से प्रकृति है और मालिक रूप से परमात्मा है। कारण है प्रकृति, प्रकृति का कार्य संसार, और प्रकृति का मालिक है वो है परमात्मा। वो परमात्मा परमात्मा को भी जानता है, प्रकृति को भी जानता है, जीवात्मा को जानता है। परंतु उसको जीवात्मा जान नहीं सकते, मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं कि हमारी सत्ता कैसे है। जैसे बालक है, माँ बाप को बालक नहीं जानता, परंतु तीसरा आदमी कहता है कि अगर पिता नहीं तो किससे पैदा हुआ। इस वास्ते पिता है, तीसरा आदमी कहता है, वो जानता है, वो जानने वाला कहता है। तो इस वास्ते हमारी सत्ता जिस भी सत्ता से है वो हमारी सत्ता है। जिस सत्ता से हमारी सत्ता सिद्ध होती है वो परमात्मा है। परंतु वो मानने वाले मानेंगे नहीं, मानेंगे। हमारी सत्ता स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है, वो पराधीन मानते ही नहीं। इस वास्ते जीवात्मा है और जगत है, जड़ और अजड़। एक जड़ है एक अजड़ है, बस दो ही है। जड़ चीज है, एक चेतन चीज है, अजड़ है। वो जड़ता नहीं है उसमें, ऐसा जानता है, ऐसे दो जानते हैं। और परमात्मा को मानने वाले कहते हैं जड़ असर दोनों अपरा और परा प्रकृति के मालिक है वो परमात्मा है, वो सबके मालिक है। तो उसको मालिक करके मानते हैं, मान लेते हैं। पर मानने पर उसी उपासना करने से भगवान कृपा करके जान देते हैं, अपने आप को जान देते हैं। तो भक्तों के भगवान होते हैं, भगवान के कहने से हम मानते हैं, भक्तों के कहने से, भक्तों के कहने से भगवान को मानते हैं। एक संत थे, लंबी टोपी ऐसी, लंबी टोपी पहने हुए भजन का पता है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। तो भगवान विनोदी है, पास मांगकर बैठ गए। क्यों बाबा टोपी बेचोगे, टोपी बेचोगे? तुम्हारे पास है क्या देने को? तुम्हारे पास क्या है? जो टोपी खरीदने आए हो, क्या पूंजी है तुम्हारे पास? हम पूछते हैं तो पूछ रहे, तुम्हारे पास त्रिलोक ही तो है, और क्या है तुम्हारे पास? त्रिलोक ही है, और टोपी खरीदने आए हो, त्रिलोक ही है, त्रिलोक टोपी हमारी है, ऐसा खरीदो आप नहीं खरीद सकते, आपके पास पूंजी नहीं है। तो इतने मिजाज कि कोई मांग कर लाएगा? ये मिजाज घर की है अपनी, कहीं दूसरे की है? उधर तो कर जाए कहते, इतना हम लोगों से कह देंगे ये भक्त था परंतु अभिमान करता है, भक्त नहीं रहा। कह देना आप कह दोगे, हम भी कह दें। तो तुम क्या कह दोगे कि भगवान को नहीं है, हमने देखा है, उम्र लगाई है, भगवान कुछ नहीं है। आप गुण मानता है, हम लोगों ने इंटरप्रेट किया आपको, हम लोग नहीं कहते हुआ जयराम जी की गुण करता, आपकी सत्ता कैसे प्रसिद्ध की? तो तुम देखो ऐसा मत कहना, तो आप भी मत कहना। मस्त ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। आपकी प्रसिद्धि हमारे सिवाय और क्या है बताओ, तुम बताओ। हमने सिद्ध किया भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, ऐसा हमने कहा है। उस लोगों को बताओ, हमारे कहने बिना दूसरे कोई प्रमाण बताओ, क्या बताओगे? पुस्तकों में बताए, पुस्तकों में लिखा है, तो पुस्तकों में लिखा, लिखने वाला लिखा है, कहने वाला लिखा है। तो हमारे से सिद्धि होती महाराज, हम लोगों ने आपको प्रसिद्ध कर रखा है, नहीं तो आपको कौन जानता है? हम लोगों से विराज मत करो आप। अच्छा भाई आप तो मत कहना, तो बता भी मत कहना, सब कहना। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की परवाह नहीं करते, ये भगवान से राजीव करते, भगवान भक्तों का विरोध होता है, विरोध विरोध विमर्श होते हैं, मिटो भी जगह है, सीधराम सीधराम सीधराम सीधराम सीधराम सीधराम। हम भजन करते हैं महाराज, इसी से ही लोगों में प्रसिद्ध कहते हैं भगवान है, भगवान का नाम लेते, तुम भी नाम लो भगवान का, तब आप सिद्धि होती है। तो तुम ऐसे मत करना, तो आप भी मत करना, आप कर दो हम भी कर देंगे, फिर क्या दशा होगी? अच्छा भाई, तो भगवान के भक्त निहारे होते निहारे, वे अपने ढंग से भगवान का याद करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मस्त रहते हैं, मस्त किसी की बात नहीं। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। एक भक्त ने कहा, मैंने ग्वाला काम करता था, वो सीताराम सीताराम बड़ा उच्चारण के विषय उच्चारण में आ रहा था, सुनते थे सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम। मस्त है बस सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। अब क्या जाने, अब उन भगवान ने क्या विचार था, भगवान जाने महाराज भगवान जाने सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। इन भक्तों से ही भगवान की महिमा है, इस वास्ते कहा है ये भक्त मूड़ा होता मूड़ा पाना था सुहावना मिलता है, समझे। इस वास्ते भक्तों से ही भगवान की महिमा है। पान पर क्या गुरु छोड़ कर पान आ जाते हैं, कहां से आवे बनावे कहां से, है तो उसी से ही, पर पाना से ही महिमा मिलेगी। इस वजह से भक्त लोग मस्त होते, तो भगवान ऐसे विलक्षण है, वो मिले हुए है, बिछुड़ते है ही नहीं, कभी बिछुड़ते नहीं। नरक हो जाए तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, जल सर हो तो थर हो तो नवसर हो तो कोई जहां जाए वहां ही भगवान के साथ, सदा साथ में रहते भगवान, सदा भगवान के साथ भगत रहता है, भक्ति के साथ भगवान रहते हैं, जो मस्त रहता है भगवान आनंद में विभोर रहता है। हमारे हरदम मस्त रहता है भगवान के, तो भगत वही होते भाई भगवान को सदा नित्य मानते हैं, अपने अपने अपना मानता है भगवान को, सही अपना नहीं होता। मेरे माने कहा ना मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई शरीर नहीं रहा, शरीर मेरा भाई का शरीर, दूसरे भगत अच्छे अच्छे हुए उनका शरीर हुआ, उसी ताकरिया गई शरीर ही भगवान ने मर गया, शरीर भी भगवान मर गया, भगवान के मुख में सोने का टुकड़ा मिला, मेरे तो गिरधर गोपाल में चले गए ऐसे निष्ठा महाराज, मेरे तो गिरधर गोपाल वो शरीर सबका सभी अंदर ध्यान हो गया, ऐसे भक्त हुए भगवान के प्यारे भगत। तो भक्तों भगवान के चिंतन में मस्त रहते हैं, उस भगवान को कोई प्रमाण नहीं बता सकता, कहते हैं भगवान है बस। उन संतों के महात्माओं के कहने से हम लोग मानते हैं भगवान, बुद्धि से नहीं मानते, युक्ति से नहीं मानते, शास्त्रों से सुनते हैं, संत भक्तों से संत सुनते हैं और सुनकर के स्वीकार करते हैं, जैसे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है, ऐसे मस्त रहते हैं। और संसारी चीज सब मिलने वाली बिछड़ने वाली मिलने वो हमारी है ही नहीं, मिल गई बिछड़ूंगी मिल गई हमारी कुछ बस रहेगी, हमारे साथ रहने वाले भगवान है, मिले हुए ही है पहले से ही, सदा ही मिले हुए ही रहते हैं, बिछड़ूंगी भगवान का भी वो होता नहीं, स्वरूप व्यापक समान से सब जगह है, वियोग होते ही नहीं, वियोग संभव ही नहीं, इस वजह से मस्त रहते हैं भक्त लोग। तो भगवान के चरणों में मस्त रहो, मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो गिर घर गोपाल। इस वास्ते चंद्र सिंह चौधरी और विभिन्न हुई मोती मूंगा सब उतार और विभिन्न ही, मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरा न कोई। अब ये भगवान के पास है, जैसे एक कहावत आया है कहाँ उगने नहीं कहते नहीं कहते कहता वो तो पागल हो गाँव के बने गाँव के बने पागल हो, ऐसे भगत भगवान है, भगत भगत मानता है, भगत भगवान को मानता है, भगवान को भक्त मानता है, भक्त को भगवान मानता है, दुनिया क्या जाने से इनको क्या पता क्या होता है, होता है जो वही होता है। इस वजह से भगवान का भगत भगवान को बहुत प्यारा, यो मत भक्त सब एक प्रिया, यो मत भक्त सब पांच बार भगत भक्त से अति हुए प्रिया। जो साधक भक्त है शब्द का नाम परमा में परायण और शुद्धा रखते हैं, वे भक्त अत्यंत प्यारे हैं, क्योंकि सिद्ध भक्तों को तो भगवान ने दर्शन दे दिए, अपना दर्शन करा दिया, और सिद्ध भक्त साधक भक्त है वे भगवान को मानते ही रहते हैं। तो जब तक भगवान नहीं जनावे तो तक भगवान छूट नहीं सकते, छूट नहीं सकते, भगवान छुट्टी ले नहीं सकते। इस वास्ते मैं छुट्टी नहीं थे भगवान, भगवान मेरे। जैसे बच्चा होता है अपनी माँ का, माँ के गोदी में बैठा है, राधे बैठो खाते, ऐसे भक्त होते भगवान में, भगवान भक्त होते दुनिया को रहे, ऐसे भगवान में प्यारे भगत सज्जनों उसको शायद में मान दे रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुभव सुना दे भाई, अद सुना दे गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु तात मात भ्रात बंधु आपनों न कोई, आपनों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, छाड़ दई कुल की कान कहा करे गो कोई, छाड़ दई कुल की कान छाड़ दई कुल की कान कहा करे गो कोई, छाड़ दई कुल माताएं बैठ जाएं, अभी जावे नहीं, बिल्कुल रुके नहीं भाई लोग, अभी कोई नहीं जावे, बैठ जाएं, बैठ जाएं। तन ढिग बैठी बैठी तन तन ढिग बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, के टूक किए ओढ़लीनी लोई चुनरी के माल पोई मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिर धर गोपाल दूध की मथनिया में प्रेम से बिलो माखन माखन काढ़ लीनो माखन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न सुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई असुवन जल सींच बेल बोई अब तो बेल फैल गई अब तो बैल खेल गई आनंद फल होई आनंद फल होई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को भगत देख राजी हुई जगत देख रोई भगत देख राजी हुई जगत देख रोई मीरा के गिरधर प्रभु मीरा प्रभु तारो अब मोई तारो अब मोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल